الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. سورة النمل آخر کی مقاصد د صورت اجمالاً بیانوی او د دعوت طرق ذکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم تا. ځکه سوره نمل کې دو دعوی وی الله رب العزت دو صفاتونه چې غیب دان زیما او پاری باندې واقعات موسی علیہ السلام چې هغه خپل امسانه خبر نشو او واقعات سلیمان علیہ السلام چې هغه بلقیس د مملکت نه خبر نشو او سلامتیا دی داوی باندې واقعات لوط علیہ السلام او صالح علیہ السلام بیان کړ چې خپل باندې جان لمه امن ورک او قومونه هلاک شو. د قومونو مسله خپل انبیا او خپل قومونو ته دغه مسله کړی و. صالح علیه السلام خپل قوم ته وی ان اعبد الله جل یوګانه پیزام فریقان یختصمون بس اغید وڈالی شیخ پلمیاز کنو دوڈالی سنگشوی سوک دا دی مسئلی مرگری شو صالح علیہ السلام سر او دری دو چدا مسئلہ بالکل حق دا چلائق دا عبادت صرف اللہ دا او بلڈالا خلاف وا اغید آنمن لا مقابل شور اکڑا حلاک شو. داغی خلاصه دلتے راویستا چه دا یوازی سمودیان نو بلکه هر سوک چیوی خوچ دا اللہ وحدانیت امنی اغی تا دیر خیر و برکت حاصل ش او سوک چه انکارو کی ناغی رسواشو پا دنیا و پا آخرت. من جا بالحسنتی اغچا چرات لوکلو پا توحید سرا جمهور دا مانا کی کعب بن عجروی چی ما دا نبی علیہ السلام ناوری دلیو چی بالحسنتی مانا سو الا اله الا الله چدا مسلا دا عقیده او منلا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم وی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم وی حسن بصری وی حضرت قتادہ وی ابراہیم نخعی وی او امام سودیم وی حضرت مجاہدم وی تا دو جمہور مانا دا جبل حسنتی الا الہ الا اللہ پراتلے سنگا اکڑا چو دنیا کی پا دیبان دے عقیدہ ساتلا او دیبان دے اخپل ایمان مضبوط کن فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا پس اغلا ډیر لوی خیر او برکت حاصل شو. د دې کلمې د وجنا د دې مسلې د وجنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام ویلو چکلستان یو گناہ و خطائیوشی اذا فعل تسییتا نفت تبعها حسنتا یمحوها نظر ور پسی او عمل نیکو کا نا گناہ وی ختم شی. ابو ذر غفاری تپوسو کو د نبی علیہ السلام نا چه امین الحسنت لا الہ الا اللہ دا پا حسنہ کی حسابی گی چه گذ نور سعمل انکم آخدا ویم چه لا الہ الا اللہ. نبی علیہ السلام یہازا افضل الحسنات دیتا خبل حسنہ نرسی او پټولو اعمال صالحو کې اعلی عمل اعلی حسنه ده. دې سره واستا ګناه ختم شي چې سودی کړی فلو خیر منها دې کې ډېر لوی خیر او برکت ته چې علم الله ته دې د دنیا او د آخرت. لیکن ډیر ضرورت ته مؤمنانو فرض د قیامت باندې دي چې دا غي د هیبت نه دا غي د پریشان نه بچي. الله ذکر کوي چې دغه پکې خیر او برکت ته کنا وهم من فزع یومئذین آمنون او ذا خلق حسنی والا توحید والا دیبا ذہبت تدغیر وزنا پا امنوی. سنگی صورت انبیاء کی ترشیو لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکتو غمجن بنکی مومنان لا اغہبت لوی دا قیامت او دیبا دا غیر وزی ذہبتنا پا امنیم. دا بگڑیر لوی کمال لے چو هم من فضائیو میزن آمنون دا غیر وزی ذہبتنا مدی بالکل پا امنی خوا. دا سورت نمل آخر دے چی ختمی کی پدی باندے اور پسې سوره قصص اخر کې هم د قصرا وړي دا غي اخر او د دې اخر یو شانت دي. هغه په اخر کې وایي من جاء بالحسنته فله خير منها. هغه ځې جمله ده او من جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. دا اصل دعوت تی دا انبیاءو امت تا چه اللہ رب العزت کم دین را لے گلو کم پیغام نوم دقا دے چه خلقو حسنہ قبول کے حسنہ امنے چه غد اللہ وحدانیت تی دا اللہ توحید کلمات ویبا دا ټول خیر او برکت دی پوری تړلې دي ځکه بغیر د دین عمل قبليږي بغیر د دین دی یو بنده ثواب نه کیږي نه بدني عمل قبليږي نه مالی عمل قبليږي ټول هر څه په دې پوری موقوف دي کنه. ومن جا بالسیئه اگر چا چرات لکلیو پا شرک سرا کمو صحاباو تابعینو چه دا حسنا مانا کلی دا پلا الہ الا اللہ نوم اغید سیئی امانا کی پشرک سرا تکدہ دا اغید مقابلہ کی راگی کنا کلمی توحید پا مقابلہ کی سیئی شرک بچاچی دنیا کی شرکو کو اوداسیو کو سرمرگ پوری اغید باندک لک پاتشو اللہ ولدا سے موقع ور نکلا توفیق ور نکم چی پا آخر کی ام دا دین توبہ وی نیستا ورنہ اللہ قبلی کنا کاروہ کی توبہ و باسے انما التوبتو علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت ثم یتوبون من قریب اللہ وی که ارسمر گناو نیکلی ارسمر پوچی نزدی توبو باسی نو قبلو میں نزدی سمانا ده غرغری نمخ کے چی روح لادی مریتنی را رسیدلی ده دی نمخ کے نو بس اللہ وی قبلو میں بیا لیکن بعض بدبختی اگر پا یو وقت کی توبو نباسی او سره دا خپل شرک نه په دنیا نه رخصت شي دا غي حال بیانې هغه چې راتل کړي او په شرک سره فغبت وجوم فنار په مخې با ورزول شي په مخونو باندې په ور کې کوبت په مخې با ورزول شي دا غي سزا ولی دې دنیا کې الټ روان اپا مې يم شي مکبن علی وجهه دې دنیا کې هم پړ مخ یو خو خلق ته نخ کارې ده اول ته قیامت کې به تبا قیدا ښکارش دا خپل عقیدې پوجا دا خپل شرک پوجا جزاء من جنس العمل چې څنګه عمل کړو نو قصو الله سزا ورکړه کدی چغی وی او فریاد کئی چه مون سر زیاده او شو ملاوی نه هل تجزون الا ما کنتم تعملون تاسو لا نور سزا نشی در کولی مگر آغا چه تاسو عمل کلیو کتا یو سات شرک کلیو جی توبه دیوی نیستاو په دا عقیده باندې د دنیا نه رخصت شویم نو ستاسو سزا به ټول عمر جهنمی الا ما کنتم تعملون د دې عمل سزا هم د قدمې شه خلود به په اور کې جهنم کې اخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه اصول ذکر کې د دعوت طریقې انما امرتو ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها بشکا ما تامر کړی شوی دی چې زو بندگی کوم د مالک د دې خار رب هذه البلده مکه معظمه اغه ته بلده ویل شي کنه او بلد و طویل شي او ته وای چې ما ته هم ځق قمر کړی شوی په خپل دنه چې تاسو ته یو څه ما په خپل بل څه کوم امر کړی شوی دی ما ته دلیل وحی و توې دي ته په دې توحید باندې چې زه بندگی وکم د مالک د دې خار الذي غزات حرمها چدی مکی معظمی لا اغا حرمت ور کڑے دیں دا خو اللہ حرم گرزولے دیں کہ ابراہیم علیہ السلام پا حق کراغلیو حدیث کی چدا مکی معظمہ اغا حرام کڑی دا ناغی بیان کڑے دیں حرمت دا اللہ دا طرف نو ابراہیم علیہ السلام بیانو کم لکه زم چې د مدینه حرمت هم د الله طرف نه و او نبی صلی الله علیه وسلم یې بیان وکړ نو مکی معظمی ته بلده وی نو سوال راغی چه اغا صرف ده خار مالک ده اللہ رب العزت پر دی طول دنیا کی دا یو خار ده مکی معظم نا ولہو کل شئن هر شئ ده اغا ده ولہو کل شئن اس شیدا سنشت کی غل بل چای پدی دنیا کی فلو کل شین هر شیدا الله دی ها د مکی ذکر زکاو کو چې پټوله دنیا کی دایو مرکز دی دې سره بل زینب برابرۍ کی پایزت کی دل چې الله شرافت ور کړی دی نزکه خپل ځان ته نسبت کوي چا ولې عزت ورکړې کنه ها چې څوکونه وي چې ګنې دا عزت او حرمت دې مکی ته بل سو جن به حاصل شوی چرته چا پکې ناشته نه کړی هغه وجنه به دې ته عزت حاصل شوی الله وینا دا زما د وجنه ما په خپل نوم یې خره چې دا مقام اعظم ما مرکز ګرځولې دي ما حرم ګرځولې دي او په دې کې بیت الله دی الله کور او طويل شي نو اصل خبره دا چې دا محل د قران د نزول د قران تعلق چار شي سره راغلی نبی کې به حدا او به انتها برکت حاصل شوه ده کنه کاغه شپه نو هغه څومره قدر مونته او قدر عزت کاغه میاشت ده چې ریته د قران میاشت ویلې چې رمضان هغه څومره مبارک ده نو کدا خار دې مکه معظمه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د وحی زید چې هغه ته وحی کېده په دې کې نو دیو جن برکت مونته دي او دیو جن الله دې له حرمت ورکو حرم او نبی صلی الله علیه وسلم بیان کوم چې دا هغه کله دي هغه زمکه د حرم چې لا یختلا خلاها ولا یعذذ شجرها ولا ينفر صیدها د دې کې واسو کوه نکټ کئي دې کې واسو کوه نکټ کئي دې کې واسو کار نکئي دا د الله بندون دي تاسو کړی دي نبی دې سلام چې دا بیان کاو نو ترې پاسې دو حضرت عباس رضی الله عنه هغه وی نبی دې سلام ته چ نور و خوت او مجد نشتا هو الا الازخر دا سرګړې دي دا زمون ډیر پکار راځي نو کدا پکې ذات شنو خوي نبی له سلام وی چې الا الازخر سرګړې پکې ذات دي حضرت عباس رضی الله پیو خمونګه دا په دغه کې پکار راځي چکورونه جوړو اډان کو ناری کې د چت پار پکار راځي چانت جوړو کن او بلدار چې لوارانو اجزانو کار پر روان دي ری په دی باندې اور تاو دا نو بس دا پکې ذات شو الا الازخر انور دا ری بالکل بوټه ایسوک پس نشکټ کوله او کټ یې کنو جرمانه او پیرازی دا وخت سره مناسب دا حرمت چې الله ورکړو دی نو یوم کما معظم ده یوم مدینه منوره ده دې ته حرمین شریفین وی په دنیا کې دیل اللہ عزت ورکڑے دے دے کہ بس اکپل تصرف نکی نور چی دنیا کی ہر سمر زیو ندی ناغی کی پابندی نشتا اغی کی حرمت نشتا او که خام و خاک سوک دلن تنگی او اغی کی پابندی ثابتی نداو شرک کی دا اللہ سرا زګا غدا غي دوو زینو ته حرام ویلې چې دا حرام دی د دې احترام بکیږي د دې قدر او عزت بکیږي او خلق دا سر ډیر زینو جوړ کړ چې دې کې مام څوک تصرف نکړي کوي به پکې مسلمان باغی چاغي کې تصرف وکي دې کې وسوک کار نکړي کوي به پکې دې کې وسوک ډ کې نه پرې کوي دا د بابا حرم دی وی کنه بابا ما بابا کې نشتا حرم صرف د قدې خان دا نور ټول دغه سره مساوات کوي دغه سره مقابله کوي وسمره حرمونه خلق جوړ کړی دنیا کې خان ابا قاعده لیکل کړی پاغي باندې چې دې کې وسوګدا کارن کې دې کې وسوګدا کارن کې ا دې توسوک په زار پخپو باندې ناراضي دې تبوای قضا حاجت لراضي درد چاویل درد نه حرام جوړ کړل دا زموږه جنگ پس شيو چې ابراهیم د یمن نه هاتیان را روان کړیو اوی چې مقابله نشو کوله بس الله رب العزت په خپل قهر او غضب سره تبا کنو در دیو جن چاغل ته په یمن کې په صنعا کې یو محل جوړ کړو او قلیس نوم یې وته یو چې دلته خلق حج لرازي او مکی ته ونزي نه یو عربی لرنو دا ری چې کپ یې کو نو د لیټرین کار ته نو واغستو یا وی دل ډیر خدای نا غصه شو که نخواه داقی غصه دو وجه ناغاتی هم را روان کلو وی بیت الله بروانو ما نو نا انجام یه دقاو بنخواه بل حرم نشت دنیا کی دا یو حرم دی مکه و مدینه ولهو کلو شین دقا سیده اللہ حریو شیده لیکن دی خار لے امتیازی نخوار کلی چی دا با د الله حرم یو اصل و امر تو ما تامر کړی شوی ان اكونا من المسلمین چې زه په خپل د موحدین نشم زکه تاسو ته توحید بیانوم نو الله ما ته ویلی چې تبا دنیا کې د موحدین نه یم زاول په دې باندې د الله طرف نه مکلف یم دانه چه تاسته بیانو ما او پا خپلی نمانم ما تا عمر کلی شوی مسلمین وانا موحدین درم وان اطلو القرآن ما تا عمر کلی شوی ده چه ده با قرآن بیانو ما پیغمبر دیل را آقل او خواه چه غد اللہ کتاب رسی خلقو تا داد آقا دعوتو داد اللہ دینو پیغمبر قرآن لاس کې اغسته و اغای خلقو تا بیاناو که اغا وقت کی کتاب نو و دا اغا پسینه کی پروتو نو چه هر پلبتو و دا اللہ کلام بیوی چه خلقو وقت کی ده زده استاد اللہ کلام وی ما دا دا اغا دعوتو ان اطلو القرآن نو خلقو پریخه ده قرآن خسوک نو بیان دی تا دیتا مگورا چه اشاعت والا عرضه کی لگی آئی نا تا خوی او جماعت تی نورو گورا کن دنیا کی لالشا نورو گورا دنیا کی کاغ دینی جماعتو ندی اک دنیاوی جماعتو ندی سیاسی جماعتو ندی یو تن سر قرآن نشتا او دعوه دا کئی چمونگا دا دین خدمت کو دا کم دینو یو دا اللہ دین دے او یو د بندیانو دین دی نو کدا الله دین خدمت کوي خو هغه قران دی ان اتلو القران او کنا بندام خوښ شوی چتا او دا هغه دین بیان وینو هغه ته دین نشي ویل اذان له دوکور کول دی نو تسلی ذکر کوي چې ان اتلو القران راغه نو دا خبره او سری خامخا چې قران بیانو ما خو لیکن خلق و تغوک نکدی خلق مرگرتیا نکی دا و سرشتا دی کنا خوا سوی رات کی مراغلی لی تتلو علیهم اللذی اوحینا ایلیک وهم یکفرون بررحمن تبا قرآن بیانے او دی با کفر کی چمونگا نمانو خطو پا دی باندی پریشانی نکے تنگی کی بنا تبا صبر نکار اخلی دا گران کار پا دیو جدے خوا چطبے خلق ترسے وغیب نمانی تبے دعوت ورکے غیب نمانی تبے اللہ ترابلی وغیب انکار کی فمانی تدا پسغچا چزان کامیاب کا ہدایت حاصل کا پدی قرآن سرم فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ نبیشکا دا ہدایت یا دخپلزان فیدہ دا بل جاتا حسن شی رسولی پلزان کامیاب کو خپلزان لے خیر و برکت اکو تو خوشحال بئی پس منزل کی با پغبان دی غم نئی یرب نئی دی قرآن پوجبا دا داسی کتاب دخان فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ فیده ده خپلزان ده ومن ظل عصوک جی گمراه شد دینا فقل انما انا من المنذرین نو آیا و تا چه دماغ خو نور زمواری نشته زخویم ده یرون کنا ما دقا کارو تاسو میو یرو لیچه مکو ایگوری حلاکی گه دلا ده قهر و غضب لایق گرزه مکو ایگوری تباکی گه ما خو یرو لیچه انا من المنذرین اخر کی دعوی ذکر کی کله چې دا مسله دی وکړه چې الله تعالی تکم اصول بیان کړو انما امرتو و امرتو وان اتلو القران دا ډیر اعلی اصول دی پیر لوی نعمت تے او دا نعمت شکریہ دا کول پکاری نو قل الحمدللہ او آئے پاخر کیم چس بطنا دا کمال خاص دا اللہ دی لائق دا حمدنو صرف اللہ دے قل الحمدللہ کار سمر تعریفات کونو دا اللہ بکو کار سمر حمد سناوائیون دا اللہ بوائیو کار سم راضی کر اذکار کونو دا اللہ بکوم بل زوگ نشتا سیوریکم آیاتی فتعرفونہا خامخابا اللہ خیتا ستا خپل دلیلنا دا وحدانیت دا سبے خی فتعرفونا چتا سبے اوپی جنے ستا سبا دعو ذر پاتی نشی چمونگا نیو خبر مونگا نیو پوشوی نا خبر پوشوی فتعرفونا تاسو بدا اللہ دلیلونا دا وحدانیت خپی جندلی او بلکی دا دیرو نبا تاسو ماہر ہے پاغی کی خان دا سبام پی جندلی خدا اوزان اللہ خبر دا چی اقرار بنا کوئے اعلان بنا کوئے خدای خبر چې بذلو کیم صدیقا چی خب وشویه چی دا خبر حقا دا او اللہ واحد لا شریک دی بخپل چی او دستکینه نداوائی چی وحده لا شریک له خب وشویه او دادا لا علم دی چی دا سچل لی چی تاسو دا دی اعلان نکوئیم تاسو دا دی اقرار نکوئیم تاسو د دې خلق سره مرګرتیا نه کوي بلکې هغه سره په ضد روان یې وما ربک بغافل عما تعملون الله خبر دې تاسو نه دا موای چې کني سغه وګ نشته او سو आवाज نشته دی څه گزار پکې نشته دی نو یاره بس دا مونږ خوینو الله وینا د دې ته پوز به قیامت کې کومه دنیا کو د امتحان ځای دی نه دې رب ستا غافل دا دې عمل نه چې تاسو یې کوئ چله تاسو یې او تاسو کوئ هغه تاسو ته د خیر او د برکت مسله خي او تاسو انکار کوئ هغه در باندې دنیا او د آخرت نعمتونه کوي تاسو یې ناشکری کوئ او تاسو له دنیا او د آخرت عزت ګوري او حیا ګوري او تاسو سره دښمنی کوي دا سره او دا پیغمبرانو سره الله یې خبرم د دې تپوس وکوم ورځ د قیامت ته ټول حساب کتاب پاږي کې کیږي د سورته نمل اخلاص شو سورې قصص به ان شاء الله د ورځې نه پس بیا وایي